na koleca. Remedi me, remedi kad gledaš me. Ma volela bi da nikad ti ne daš me. Ludiš ti na pomisao da deliš me. Pa kući kad joj dođeš kišom zoveš me. Ako si moj, ajde zavedi me. Da ne, da ne, da ne, da ne znam.